दशमी तिथि को यम की पूजा करनी चाहिए। वे निश्चित ही सभी रोगों को नष्ट करने वाले और नरक तथा मृत्यु से मानव का उद्धार करने वाले हैं। एकादशी तिथि को विश्व देवों की भली प्रकार से पूजा करनी चाहिए। वे भक्त को संतान, धन धान्य और पृथ्वी प्रदान करते हैं। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सदा विजयी होकर समस्त लोक में वैसे ही पूज्य हो जाता है जैसे किरणमाली भगवान सूर्य पूज्य हैं। त्रयोदशी में कामदेव की पूजा करने से मनुष्य उत्तम रूपवान हो जाता है और मनोवांछित रूपवती भार्या प्राप्त करता है तथा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चतुर्दशी तिथि में भगवान देव देवेश्वर सदा शिव की पूजा करके मनुष्य समस्त ऐश्वर्यों से समन्वित हो जाता है तथा बहुत से पुत्रों एवं प्रभूत धन से संपन्न हो जाता है। पौर्णमासी तिथि में जो भक्तिमान मनुष्य चंद्रमा की पूजा करता है उसका संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य हो जाता है और वह कभी नष्ट नहीं होता। दिन दिन अपने दिन में अर्थात अमावस्या में पितृगण पूजित होने पर सदैव प्रसन्न होकर प्रजा वृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बल शक्ति प्रदान करते हैं। उपवास के बिना भी ये पितृगण उक्त फल को देने वाले होते हैं। अतः मानव को चाहिए कि पितरों को भक्ति पूर्वक पूजा के द्वारा सदा प्रसन्न रखें। मूल मंत्र, नाम संकीर्तन और अंश मंत्रों से कमल के मध्य में स्थित तिथियों के स्वामी देवताओं की विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक यदा विधि पूजा करनी चाहिए तथा जप, होम आदि कार्य संपन्न करने चाहिए। इसके प्रभाव से मानव इस लोक में और परलोक में सदा सुखी रहता है, उन देवों के लोकों को प्राप्त करता है और मनुष्य उस देवता के अनुरूप हो जाते हैं। उसके सारे अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा वह उत्तम रूपवान धार्मिक शत्रुओं का नाश करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार सभी नक्षत्र देवता जो नक्षत्रों में ही व्यवस्थित हैं वे पूजित होने पर समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्रदान करते हैं। अब मैं उनके विषय में बताता हूँ। अश्वनी नक्षत्र में अश्वनी कुमारों की पूजा करने से मनुष्य दीर्घ आयु एवं व्याधि मुक्त होता है। भरणी नक्षत्र में कृष्ण वर्ण के सुंदर पुष्पों तथा शुभ्र कपूर आदि गंध से पूजित यम देव अपर मृत्यु से मुक्त कर देते हैं। कृतिका नक्षत्र में रक्त पुष्पों से बनी हुई माल्या आदि और होम के द्वारा पूजा करने से अग्नि देव निश्चित ही यथेष्ट फल देते हैं। रोहिणी नक्षत्र में प्रजापति मुझ ब्रह्मा की पूजा करने से मैं उसकी अभिलाषा पूर्ण कर देता हूँ। मृगशिरा नक्षत्र में पूजित होने पर उसके स्वामी चंद्रदेव उसे ज्ञान और आरोग्य प्रदान करते हैं। आद्रा नक्षत्र में शिव के अर्चन से विजय प्राप्त होती है। सुंदर कमल आदि पुष्पों से पूजे गए भगवान शिव सदा कल्याण करते हैं। पुनर्वशु नक्षत्र में अदिति की पूजा करनी चाहिए और पूजा से संतृप्त होकर वे माता पिता के सदृश रक्षा करती है। पुण्य नक्षत्र में उसके स्वामी बृहस्पति अपनी पूजा से प्रसन्न होकर प्रचुर सद्बुद्धि प्रदान करते हैं और आश्लेषा नक्षत्र में नागों की पूजा करने से नागदेव निर्भय कर देते हैं, काटते नहीं। मघा नक्षत्र में हव्य कव्य के द्वारा पूजे गए सभी पितृगण धन धान्य, भृत्य, पुत्र तथा पशु प्रदान करते हैं। पूर्वा फागुनी नक्षत्र में उषा की पूजा करने पर विजय प्राप्त होती है और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में भग नामक सूर्य देव की पुष्प आदि से पूजा करने पर वे विजय कन्या को अभिषिक्त पति और पुरुष को अभिष्ट पत्नी प्रदान करते हैं तथा उन्हें रूप एवं द्रव्य संपाद से संपन्न बना देते हैं। हस्त नक्षत्र में भगवान सूर्य गंध पुष्प आदि से पूजित होने पर सभी प्रकार की धन संपत्तियां प्रदान करते हैं। चित्रा नक्षत्र में पूजे गए भगवान त्वष्टा शत्रु रहित राज्य प्रदान करते हैं। स्वाति नक्षत्र में वायुदेव पूजित होने पर संतुष्ट हो परम शक्ति प्रदान करते हैं। विशाखा नक्षत्र में लाल पुष्पों से इंद्राग्नि का पूजन करके मनुष्य इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर सदा तेजस्वी रहता है। अनुराधा नक्षत्र में लाल पुष्पों से भगवान मित्रदेव की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह इस लोक में चिरकाल तक जीवित रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में देवराज इंद्र की पूजा करने से मनुष्य पुष्टि प्राप्त करता है तथा गुणों में धन में एवं कर्म में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। मूल नक्षत्र में सभी देवताओं और पितरों की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मानव स्वर्ग में अचल रूप से निवास करता है और पूर्वोक्त फलों को प्राप्त करता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में अप देवता जल की पूजा और हवन करके मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक संतापों से मुक्त हो जाता है। उत्तराक्षाण नक्षत्र में विश्व देवों और भगवान विश्वेश्वर की पुष्प आदि द्वारा पूजा करने से मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। श्रवण नक्षत्र में श्वेत पीत और नील वर्ण के पुष्पों द्वारा भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा कर मनुष्य उत्तम लक्ष्मी और विजय को प्राप्त करता है। धनिष्ठा नक्षत्र में गंध पुष्प आदि से वसुओं के पूजन से मनुष्य बहुत बड़े भय से भी मुक्त हो जाता है, उसे कहीं कुछ भी भय नहीं रहता। शतभिषा नक्षत्र में इंद्र की पूजा करने से मनुष्य व्याधियों से मुक्त हो जाता है और आतुर व्यक्ति पुष्टि स्वास्थ्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान अंजमा प्रभु की पूजा करने से उत्तम भक्ति और विजय प्राप्त होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अहिर्बुंधनीय की पूजा करने से परम शांति की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र में श्वेत पुष्प से पूजे गए भगवान पूषा सदैव मंगल प्रदान करते हैं और अचल धृति तथा विजय भी देते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति से किए गए पूजन से ये सभी सदा फल देने वाले होते हैं। यात्रा करने की इच्छा हो अथवा किसी कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा हो तो नक्षत्र देवता की पूजा आदि करके ही वह सब कार्य करना उचित है। इस प्रकार करने पर यात्रा में तथा क्रिया में सफलता प्राप्त होती है, ऐसा स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मधुसूदन, आप भक्ति पूर्वक सूर्य की आराधना करें, क्योंकि भगवान सूर्य की नित्य पूजा नमस्कार सेवा व्रत उपवास हवन आदि तथा विविध प्रकार से ब्राह्मणों को तृप्त करने से मनुष्य पाप रहित होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, मधुसूदन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव का मंदिर बनवाता है वह अपनी सात पीढ़ियों को दिव्य सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। पीढ़ियों को दिव्य सूर्य देव के मंदिर में जितने वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की पूजा होती है उतने हजार वर्षों तक वह सूर्य लोक में आनंद प्राप्त करता है। जिसके घर में अर्घ पुष्प चंदन नैवेद्य आदि के द्वारा भगवान सूर्य की विधि पूर्वक आराधना होती है वह चाहे सकाम हो या निष्काम वह सूर्य की साम्यता प्राप्त कर लेता है। भगवान सूर्य में अपने मन को लगाकर जो व्यक्ति अत्यंत सुगंधित मनोहरी पुष्प विजय तथा अमृत आदि नामक धूप अत्यधिक सुगंधित कर्पूर आदि के विलेपन का लेप दीपदान नैवेद्य आदि उपहार भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्पण करता है वह अपनी अभिष्ट इच्छा प्राप्त कर लेता है। यज्ञाधिपति भगवान भास्कर यज्ञों में सभी प्रसन्न होते हैं, किंतु धनवान तथा लोक संचयी मनुष्य ही बहुत से संसाधनों और नाना प्रकार के संभारों से युक्त एवं विस्तृत अश्वमेध तथा राजसुई आदि यज्ञ संपन्न कर पाते हैं। इसलिए यदि मनुष्य भगवान सूर्य की भक्ति भाव से दूर्वा कुरों से भी पूजा करते हैं तो सूर्य देव उन्हें इन सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होने वाले अति दुर्लभ फल को प्रदान कर देते हैं।